حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری میری تو ہے غریب نواز، میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری سیاہ کار ہوا کا بڑی ندامت ہے، سیاہ کار ہوا کا بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری کہا وہ عرض مدینہ کہا میری ہستی، کہا وہ عرض مدینہ کہا میری ہستی، یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری محبتوں کا صلہ ایسے کون دے کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یار غار سے ہے، سنے رجالیوں میں یار غار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری حضور آپ کی یادوں میں اشک لغامت ہے، حضور آپ کی یادوں میں اشک رحمت ہے، یہ آنکھ تیری ضیا اشک بار آپ سے ہے، یہ آنکھ تیری ضیا اشک بار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔